الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب الرهن أكثر نسخوك دا عنوان نظر اغلی چې کتاب الرهن او په نسخه د ابو ذر کې هغه کې دا عنوان راغلی او دا مناسب عنوان د دین رسول مصنف رحمت الله علیه چې کوم ابواب ذکر کوي هغه د رهن متعلق دي او احادیث هم د دې سره تعلق ساتي. رهن په لغت کې په معنا د احتباس راځي، یو شی بندول، او په اصطلاح د شریعت کې جعل مال وثیقه علی دین، استعمال د یو قرض په بدله کې چا سره کې دي د امانت په تور باندې، چې پښتو کې ورلمون غاڼه وایو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وی باب الرهن فی الحضر وقول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. تباب ده بيان دي كي په حالت حذر کې حالت اقامت کې چا سره غاڼه کې خدل او دره معامله کول. او د سوره بقره د آیات چې الله رب العالمین فرمایي وإن كنتم على سفر كثرت تاسو په حالت د سفر کې اي ولم تجدوا كاتبا او تاسو لیکون کې کاتب نه ملاوي دو فرهان مقبوضه، نو غاړه به قبض کړي شي. دا قید د سفر چې په دې آیات مبارکه کې ذکر دی په اتفاق او اجماع د اهل علم سره دا قید اتفاقی دی، بنا بر ضرورت ذکر کړي. ورنه په حالت حضر کې په حالت اقامت کې رهن او غاړه دا جایز ده، فریق سم مانعات نشتا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر ترجمة الباب مقائم کو چه الرحن فی الحضر، چونکہ آیات نا معلومی ده چه گنی رحن بصرف سفر پوری خاصی. مصنف رحمت اللہ علیہ اشارہ وکا چه نا فدی تخصیص ده سفر پوری نشتا، ده سفر دا قید اتفاقی ده بنا بر ضرورت ذکر شوه. فحالت حضر کم جایز ده پیجماع و اتفاق ده اہل علم و سرہ کم معتد بھی اہل علم دی. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير. نبي عليه الصلاه والسلام ديو يهودي شرخ بل صغر غانه کړي وا د سور بشو په بدل کې تدير سوا اور بشي د خپل اهل د پار راغس دی وي او پاغي کې ور شرخ بل صغر غانه کړي وا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو دا اصغر دا اغسر گانا پرتوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ چی خلیفہ شنو اغسر دیار آغستی وا. ومشیتو الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخبز شعیر و احالت سنخت، او ما اوڑیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا اغر اوٹای دو اربشو میور لوڑیو و احالت سنخت او غڈل بدو ادارا احالوی دے کیلیشی اغڈلو لکم چی واز دویلی کیو داغین غڑی دوزی په وخت یې له سره پاغې کې بدمیداری راغلی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمې دا وډیو دا مسله مخکې ذکر شو چې بدمیدار رسیس خورل دې کې سم مانعت نشته چې د صحت د فار موزر نیوي، صرف په بدمیدای سره په توام کې حرمت ناراضي. البته که موزر شو د صحت د فار نو بیا د شریعت عامه قاعده د حکم نه چې لا ضرر ولا ضرار، ځان له تکلیف نه ورکه بل بم تکلیف کې ناچه. ولقد سمعته يقول او ما اوریدلی دی قطاده ویدانس رضی اللہ عنہونا چی فرمائی لی ما اصبح علی آل محمد اللہ سواع ولا امسا، یا انس رضی اللہ عنہو چی نبی دی اسلام نمی اوریدلی نده سباکڑ خاندان د محمد رسول اللہ علیہ السلام اللہ سواع ولا امسا مگر یو سواع چی توعام دی دا غی سرو نیما خام کرے، مطلب دا دمرا ورسرنو همیشا چی دنی سار بشو شپا بشو او غیر بکور کی غلط رسو دی یو سواع پا مقدار دری کلو یا کم دری کلو. و اینهم لتسعتو ابیات او اقنن دا نه کورونو دا نبی کریم علیه السلام یو سوا اوربشي وغیرہ بم پاغي کې نوي باب من رهن زرعه باب د په بیان دا شافي چې خپل زغره د چا سره غاڼه کې خدا او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا عند ابراهيم الرهن والقبيله في السلم اعمش وي چې موږ د ابراهيم نه خعي سره مذاکره کوله ذکر مقول درهن والقبيله في السلم یو د زموار او ضامن په سلم کې شیشا سربیع السلام کې لکه مخکې وضاحت او تفصیل شو نقد دې اوس ورکی سودا او مبيعه به تاله لږ وخت پس درکړي او دا غیر لپاره شپږ یا و شرطونه لته موږ ذکر کړل نو په بيع السلام کې تعریف په معامله کې چې سره غاڼه کې خودل دارنګ چاله ذمہوار او ضامن ورکول دې مذاکره مقول فقال ابراهيم حدثنا الاسود وانا عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعه چې نبی صلی الله علیه وسلم د يهودین ستو عام غستیو قربشي ترنيټه پوری خپل زغره ور سره غاڼه کړي وا دا مثلا مخکیم ذکر شوی چې رهن فی السلم ته جمهور اهل علم فنیز باندې دا جایز ده امام طبری رحمت الله علیه د امام مجاهد او ضحاک نه نقل کړي شي غي وي امام احمد رحمت الله علیه یو روایت دا ده چې اگر رهن فی السلام لجائز نه وای چې بیع السلام کې برهن نی پدې کې غاڼه نشي کې خوده دا یو روایت ده امام احمد رحمت الله علیه نه او بل قول دا ده چې لکه څنګه د ائمه ثلاثه او د جمهور ده چې رهن فی السلام جائز ده ذکر قران کریم عمومی حکم ده فرهان مقبوضه دا غي په عموم کې رهن فی السلام هم داخل ده او دا په مسله کې راجح قول ده باب رهن السلاح غاړه کې چې سره اصله کې خدل دا جایز دي لکه نبی صلی الله علیه وسلم غړی خوا او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله فقال محمد بن مسلم انا فاتاه فقال اردنا ان تسلفنا وسقا او وسقين ومنگ راغل یو چې ته مونږ له قرض راکې یو وسق یا دو وسق او مخکې در ذکر شوی چې یو وسق دا شپې ته سوا او یو سوا څه کم درې کیلو ده نو مونږ دا غواړو چې ته مونږ له یو وسق یا دو وسق غل قرض راکې قال ارهنوني نساءكم قال كيف نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب قال فرهنوني ابناءكم قالوا كيف نرهنك ابناءنا فيسب احدهم فيقال رهن بوسق او وسقين هذا عار علينا ولكن نرهنك اللأمة قال سفيان يعني السلاح اذ غرى اسلحه بدر سره فغانك يكيد فوعده ان ياتيه فقتلوه ثم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه توجد مفصل حديث تاسل في كتاب المغازي كثير شبه مستقل ترجمه الباب في مصنف رحمه الله عليه قائم كره باب قتل كعب بن الاشرف 4033 نمبر حديث دلته صرف دې لپاره ذکر کو چې دې صحابه کرام محمد بن مسلم رضی الله عنه دې کعب بن اشرف د الله د دشمن سره اصلها پګاڼه کی خدا او دای ور لوی چې موږ تاسو سره اصلها پګاڼه کی دې دوی په ایواز کې به موږ له سغلا راکی باب الرهن مرکوب ومحلوب باب دې په بیان دی چې په غاڼه ساروي باندې سوردي کول شي او هغه لشل شي انتفاع بالرهن په غاڼه سیس باندې फायदा اغستل اتفاق د اهل علم سره دا ناجایز دی خو چې کله رهن د قرض په مقابله کې ځکه عامه او مسلمه قاعده د شریعت دا چې كل قرض جر نفعا فهو ربا کم قرض چې تاله फायदा راخته نو دا د سود په زمره کې راځي نو بلې اتفاق د اهل علم ده چې انتفاع په رهن سره جایز نه ده خو چې دا رهن او غاڼه د قرض په مقابله کې وي البته که ساروی د چا سره غاڼه یې خه نو بلې کې بیا د اهل علم اختلاف د جمهور علما ائمه ثلاثه وي چې په دې باندې فائدہ اغستل جایز ندی. او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وی چې فائدہ اغستل په جایز دی. مذهب د امام احمد رحمت الله علیه په دې مسله کې قوی دی. مصنف رحمت الله علیه په دوه حدیثونو په دې باندې ذکر کی. او جمهور علما مالکیه احناف او شوافیع وی چې په دې باندې انتفاع جایز نه اگر کسر تساروی د چا سره غاڼه کړی. ذکر امام حاکم و امام دارقطنی حدیث ذکر کرے چه لا یغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. مطلب دا نه بندي گرهن د خپل مالک نه د دې فائدہ بم دی راهن لملاویږي او په دې باندې چې کوم خرچه و غیره راځي نو غبم دا راهن برداشت کړي په دې باندې بې جمهور د دغه حدیث نه استدلال کړي کوم چې امام حاکم مستدرک کې ذکر کړي دارقطنی په سنن کې. خو صحیح خبره دا ده دغه حدیث مرسل دی ضعیف دی اهل علم دراجه قول مطابق. مذهب د امام احمد رحمت الله علیه په دې مسله کې قوی دی. دا مذهب د امام بخاری دی چې الرهن مرکوب و محروم. غاړه که د ساروی په صورت کې وي نو پاغي باندې سورلی کول شي او هغه لشل شي ځکه دغه هغه په استعمال یې سورلی پی کین او هغه عمر په دې خرچم کوي کنه. وقال المغيرة عن ابراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله. ابراهیم نه خعیب وی چې روښوې ساروي چې چاو موندو نو اغیل چې څومره غیا او واخور کوي دا غی په مقدار کې سورلیم کولې شي او څومره چې واخور کوي نو دا غی په بدله کې دا غی شودا او په یو استعمالول شي. او دغه شان مثال درهنوم د چې غاڼه دی ورسره کې خود سورل ساروي دی ورکو نو دا غی په استعمالول شي سورلی په کولې شي ځکه دې په خرچه کوي. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر اذا كان مرهونا. وي غاڼه چې په غي باندې سورلي کېده شي خرچه مطابق دغه ته په خرچه کې مال په خرچ کې بیا ور کې خوراک په کې ويشرب لبن الدر او سکل به شي غپي د ساروي. لبن الدر معنا د ذات الزرع فید ساروی اسکل دا هغه فید ساروی دا بس کله شیدا کان مرهونن کله شیدا غانوی. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا زكريا عن شعبي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونن. وي پشاد ساروی باندې سورلی به کې دیشی چکل ادا غانه وی او ته په خرچه کې ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. او ساروی غپي بس کله شي زکه چې را مرتهن په دې باندې نفقه او خرچه کوي. وعلى الذي يركب ويشرب النفقه تم سره چې په دې باندې سورلي کوي په دې ساروی یاد لري پیسې کی نو خرچه په پاغه باندې او کنه خرچه په مالک کوي کم چراهن دی نو بیا مرتهن لد دینه فائدہ غسل جایز ندی. فائدہ غسل هغه صورت کې جایز دي چې کله په نفقه کوي. باب الرهن عند اليهود وغيرهم. باب د په بیان دی چې يهوديانو دارن غنور غیر مسلم خلکو سره غاړه کې خود المعامله کول دا جایز دي. وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه. نبی علیہ السلام دی یهودی نه ستوا مغسته او زغره ور سره غاڼه کړی وا. باب ان اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينه على المدعي واليمين على المدعى عليه. کله چې دراهن او مرتهن یاد د پشان چې نور کم خلق په منځ کې معاملې کې اختلاف راشي راهن هغه چلوي چې غاڼه کی دي او مرتهن هغه چلوي چې هغه سره غاڼه کې خود له شوی دا چې دې اختلاف راشي عام قانون دا دی چې اختلاف راتلونکو په منځ کې چې جواب په دعوت لرونکي باندې او کوم چې انکار کوي او دعوه په کې دی شي نو اغلب قسم راځي. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال كتبت الى ابن عباس فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه. نبي الاسلام دا فیصله کړی حکم کړی چې قسم په هغه چا باندې وي چې په هغه دعوه کې دی شي دی منکر دی او مدعی سره گواهان نشته بینه نشته رضا بدل قسم را دید په حق کی بفیصله کیږي چې قسم یو کړو. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر چاش یو قسم خوړو او پدې سره دې د سمال مستحق وګرځي او حال دا چې پرې قسم کې دروغجن وی لقي الله وهو عليه غضبان ثم انزل الله تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا فقرا الى عذاب اليم ثم ان اشعث بن قيس خرج الينا فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن قال فحدثناه قال فقال صدق لفي انزلت كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه قلت اذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان قال فانزل الله تصديق ذلك ثم اقترا هذه الايه ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله ولهم عذاب اليم دا حدیث مخکې په کتاب المساقات کې باب الخصومة في البئر والقضاء فيها کې 2336 نمبر باندې تیر شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. فعام نسخو کې د دې مخکې کتاب العتق نه راغلی او په نسخه د نسخې کې د تسمیه نه مخکې کتاب العتق راغلی. نسخة نسفي كذلك راغلي جي كتاب العتق بسم الله الرحمن الرحيم باب في العتق وفضله غلام أزادول باب نفى بيان ده غلام أزادولك وفضله لذي بفزيلتك وقول الله تعالى ودع الله رب العالمين دا قول سورة بلد يفك رقبة أزادول ده غلام دي أو إطعام في يوم ذي مسغبا يا خراك وركول دي لغي برسك يتيما ذا مقربا او يتيم لجخاون دخبل وليوي. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجانا قال حدثني سعيد ابن مرجانا صاحب علي بن الحسين قال قال لي ابو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل اعتقى امرأ اعتقى امرأ مسلما كم يوسري يو مسلمان ازاد کو استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار نددد هر یو اندام په بدله کې بالا دد هر اندام د اور نه آزاد کی. قال سعيد ابن مرجانا انطلقت به الى علي ابن الحسين ودا حديث ما علي رضي الله عنه له يورو فعمد علي ابن الحسين الى عبد دا حديث ما علي ابن الحسين علي زين العابدين رحمه الله لذكر کو فعمد علي بن الحسين الى عبد الله قد اعطاه به عبد الله بن جعفر 10000 درهم او 1000 دينار فاعتقه. فعلي زين العابدين علي بن الحسين رافاسه يو غلامه خلاغي په مقابله کې عبد الله بن جعفر بل 10000 درهم ورکول ف 1000 دينار باندې تنا غستو فزر اشرفي د نو ورکړې. او چې دا حديث مور لبيان کو چې په دې کې د غلام د آزادولو صبر اجر او ثواب راغلي فاعتقه نو دا غلام د الله د پاره آزاد کو. باب ای رقاب افضل دا باب د په بیان دی کی چې کوم یو غلامانو کې افضل دي چې آزاد کی نو چې کوم قیمت ډیر وي او دا غد مالکان وغه ډیر خوښي دي دا چې غلام چې آزاد کو دا غي اجر ډیر دی. و به قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن ابيه عن ابي مرابح عن ابي ذر قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل نبي الاسلام لم تپوس کړو چې کوم یو عمل بهتر دی. قال ایمان بالله وجهاد في سبيله وی فرمایل چې په الله باندې ایمان او د الله په لار کې جهاد کول. قلت فاي الرقاب افضل ما ورلوي چې کوم یو غلام افضل دی آزادول د پاره. قال اعلاها ثمنا وانفسها عند اهلها ویوی چی دکم یو قیمتو چتوی قیمتی ری وانفسوها عند اهلها او کم چی خپل مالکانو لڑیر نزده ده ڈیر خوخ ده. قلتو فا این لم افعل ما ورلوی تداوس و طاقت نید اسی نشم کوله. قالنو نبی الاسلام ویلیو خسید غلام ازادولو وزدینی شدو تعین و صانعا تچاکاریگر مدد کوا او تصنعو لی اخرقا یاد بی هنر دا پار سکار کوا یو سلی لی هنر نور دی اغل سکارو کا یا یو کس په کار کې اخر کاریګر د خدای سره امداد وکا. قلت فیل لم افعل ما قدام نشم کوله. قال نبی رسول الله ویلو تدعو الناس من الشر خلق د خپل شر نه محفوظ او بچ ساته چې له ضرر مو ورکو فإنها صدقة تصدق بها على نفسك دام یو صدقه او خیرات د جته خپل ځان باندې کې چې له تکلیف نه ورکې باب ما مستحب من العتاقه في الكسوف والآيات دا مستحب دي چې کله نور تندر نیولې یا نور څه د یری حالات راول چې پرې غلامان آزاد شي وبه قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس تابعه علي عن الدراوردي عن هشام تحديث في كتاب الكسوف كي 1004 نمبر ماني تير شوي وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عصام قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة دنور تندر نیو په وخت کې مونږ به حکم کړي شو چې غلامان آزاد کړي کی څه وي باب اذا اعتق عبدا بين اثنين او متن بين الشركاء باب دې په بیان دي چې یو سره یو غلام آزاد کړي دا غلام یا دا وین د دوو کسانو په منځ کې شریک وي کله چې یو غلام یا وین د دوو کسانو په منځ کې شریک ده او دا یو کس راپاسې یو شریک خپل حصے آزاد کړه دې باقی شي سربس کیږي دا مسله اجمالا مخکم ذکر شوی و فلي کې اهل علم درې اقوال دي مذاهب دي یو شریک خپل حصہ آزاد کا قریب دې شي سربس کیږي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چرته دا معتق آزادون کې مالدار ای نو په دې باندې بیا دا لازم او ضروری دي چې به خپل شریک له ثواب ورغی قیمت بوله ګول شي غلام چې دوه زره غلام او د نیم آزاد کو باقي زره روپۍ دې بر خپل طرف نه دې مالک لور کوي ځکه وای غلام چې رقیت چې دا تجزید قبل جنین به غلام یو نیم دې آزاد وي او یا به غلام لو چې کوشش وکړي شابه چې زره روپۍ وګټي چې دلې ورکو او کنه شرط دا معتق معسر دې څنګه ستدي نو بیا د دې رقم شریک شې د لپاره د غلام سعی او کوشش کوي داغه د اندازې مطابق پیسې بورل پیدا کوي یا غل پکار دي چې مفت آزاد کی او د مذهب پرې کې صاحبینو نه هغه وی چې شرط د معتق غریب ده نو بیا خو پرې غلام باندې لازم دي چې دې به کوشش کوي او باقی منده پیسې پرې بل شریک له برابر ای او کنه چې سره معتق مالدار او خپل ایسه آزاد کړي نو په دې باندې لازم دي چې دې به خپل شریک له تاوان ورکړي او په دې صورت کې په غلام باندې بیا استصحابي شته چې هغه کوشش کوي او پیسې به پیدا کړي او درې مذهب په مذهب کې امام شافعي رحمت الله عليه دې امام شافعي رحمت الله عليه وي په یو صورت کې په غلام باندې سعی نشته چې یو شریک خپل ایسه غلام آزاد کو نو کدا آزادون کې مالدار دی او که غریب دی پرې غلام باندې دا لازم نه چې به استصحاب کوي دې به کوشش کوي او دې به خپل قیمت دې بل شریک له پوره کوي امام شافعي رحمت الله عليه کدا آزادون کې مالدار دی دې به خپل شریک له تاوان ور کوي او کدا غریب دی نو دا غلام به بس نیم غلام پاتې شي نیم به آزادی یو ورځ به دې دم کوي آرام به کوي او په بل ورځ باندې به دې بل خپل نیم مالک خدمت کوي دا نوکر او خادم وي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بين اثنين كاشي ازاد في غلام شدو كسان فمن كي شريك بي فإن كان موسرا قوم عليه فدا ازادون كي مالدار اي مفدبان دي بياد دي غلام باقي قيمت ادا كل دي خبل شريك لا ثم يعتقو بيا بلا غلام كرو كرو بازاد شي فحديث مخي كتاب الشركة كي فباب تقويم الاشياء بين الشركاء بقيمة عدل كتاس لتير شو 2491 نمبر وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فاعطي شركاؤه حصصهم للشركاء ولبيئة لا غير حسو قيمة وركول شيء وعتق عليه العبد لا غلام بفي أذاته وإلا فقد عتق منه ما عتق فهديث مخي أسلتير شدو 2492 نمبر باني نارنگی 2503 په کتاب الشریعه کې. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي امامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في مملوك شاج خليس په یو غلام کې ازاره کړه عليه عتقه فعليه عتقه كله نو په بعد ازادول دي ده كله معنا دا ده عتق العبد كله نو په بعد دي ټول غلام ازادول دي انسان له مال يبلغ ثمنه کده سره دم رمال وي چې باقي قیمت لرسي فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق فشرط ده سر مال ني قيمة بنقول شيء ده انصاف قيمة دي آزاد کړي شي بي باندې او عتق منهما عتق لكم ليس شي آزاد شي آزاد ده او باقي کې به غلام کوشش کوي يا امام شافعي رحمت الله عليه وجه دي باقي کې به غلام غلام فاسي وي نو یو ورځ به دمکه یو ورځ به خدمت کوي مطلب دا نیم غلام ده او نیم آزاد ده. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله اختصره حديث مخي مصنف رحمة الله عليك مختلف ألفاظ سر ذكركم مختصرا أو مطولا. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث مخيط أشياء من الحديث. وبه قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان يفتي في العبد أو الأمة تكون بين شركاء. ابن عمر سبب فتوى وركولة لأغى غلامه دبين دبارك جدد سندوه كثانو فمنس كباغا شريكوا فيعتق أحدهم نصيبه منه وچی یو پک اخپل ایسا ازاده کی یقول قد وجب علیه عتقه کله. ابن عمر صاحب بوی فتو بے ورکولا کہ فدبان دی اس دی غلام او دی خادم طول پٹول ازادو الواجب دی ان کان للذی اعتق من المال ما یبلغ یقوم من ماله قیمت العدل ویدفع الى شرکای انصباؤهم فچرت دی ازاده ان کی سر دمر مالی چلی دا باقی قیمت ادا کولشی او دا انصاف خاوندان قیمت لگئی د خپل شریکانو له بدې دغه پیسې ورکړي دا غوې د هیڅو قیمت به ورکړي وي خلا سبیل المعتق او کلاول بشي پر خوده بشي لار دا آزاد کړی شي مطلب دا غلام بتول پټول ازادي حسابيږي. يخبر بذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر سے دا روایت د نبی اسلام نن نقل کول لک بار بار په باب کې ذکر شو. ورواه الليث وابن ابي ذئب وابن اسحاق وجويريه ويحيى بن سعيد واسماعيل بن اميه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. باب اذا اعتق نصيبا في عبد باب ده بيان دي كي شكل يو سريخ بل عيسى بشريك غلام كي ازاد كي وليس له مال او ده سر نور مال لي غريب ده لو استسعي العبد طلب ده كوشش او ده مزدوري بكول شي ده غلامنا غير مشقوق عليه ومشقت كي بنشي چول غلام على نحو الكتابه لك سنگ کی کتاب کتابت کی غو مشقت کی چوری شنو اغه شان ته بلا غلام په مشقت کی نشی چوری ور لبویل شي چې 2000 قیمت هو او دی یو مالک خطه آزاد کینو نیمه حصہ دلاله باقی زر روپی چې نو پدی کی ته مهنت او کوشش کوا مزدوری کوا چې دا خپل مالک له برابر کې ټول پټول آزاد شي. فبه قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم سمعت قتاده قال حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيسا من عبد كتاب الشركة كده حديث بار بار ذكر شوه 2492 نمبر 2504 نمبر باني. حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتاده عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو شقيسا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه ورن قيمت بلقول شفد بعده فاستسعي به غير مشقوق عليه نطلب دكوشش ودى مهنة بقول شدي غلام نش مزدوري كوا وفد بعده بس مشقت وتكليف ندا بور لنوي تشاب فرس كي يدور ذكر الله بيسي برابركا فكلارا فكلارا او بغير مشقتنا بول فورتي. تابعه حجاج بن حجاج وابان وموسى بن خلف عن قتاده اختصره شعبه. باب الخطا والنساء في العتاقه والطلاق ونحوه ولا عتاقه الا لوجه الله. باب ده بيان دي كي چې په هیر او خطایي سره غلام آزادول یا په هیر او خطایي سره بیبی له طلاق ورکول د دې سره حکم دی. دا مسله مخکې ذکر شوی مو چې جمهور علما دا وایي چې طلاق د مخطئ او د ناسئ دا نه واقع کیږي. دا د امام بخاری رحمت الله علیه مذهب هم دی او د دې لپاره دلیل د احادیث الباب دی کوم چې په دې باب کې حدیث راځي چې د نیت نه بغیر فعمل نو واقع کیږي. دار مدار عملو دا په نیتونو باندې دی. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې طلاق د خطا انوي که نسیان انوي که په سمه دی ورکو که په ټوک او وشتو کې ورکو دا واقع کیږي. دغه طلاق دا کار ډېر وي د خطرې دی. او بل حدیث تاسو له مخکې تیر شوی و امام ابو داود او ترمذی حدیث ذکر کړل چې خلاف جدهن جد وهزهن جد. درې کارونه او خبرې دي چې ټوکی ریشادی او ریشام ریشادی او پاغي کې طلاق دی عتاق دی دارنګي رجوع ده. په نقاط اهل علم او محدثین وایي چې دغه حدیث ضعیف ثابت نه دی. خلاص جدهن جد او د مسلې وضاحت مخکې تیر شوی و ولا عتاقة الا لوجه الله ازادي به صرف د الله د وجه او د رضا د فارې. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى. النبي كريم صلى الله عليه وسلم وإذا هر سړي د فارغ سي چې د نیت کړی ولا نیت للناس والمخطئ. د ناس او د مخطئ د فارغ نیت نشته. دا نه یو کار په هیره باندې شوه دی په غلطۍ کې شوه. وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تكلم. كتاب الطلاق کې 5269 نمبر باندې دا حدیث په جلد لسانی کې تاسو ته ورشوي. وبه قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدث عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تعالوا من الحديث في تاسل صحيح البخاري كي ترشو فبدء الوحي كي. باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق. باب دغه بیان دی چې کله یو سړی خپل غلام لوي چې هو لله دې الله د فار دې ونوى العتق او په دې سره د نیت د آزادۍ د آزادۍ والإشهاد في العتق او عتق او آزادۍ کې جواب مقررول سيدي. دا لفظ چې هو لله په اعتبار د اصل سره د الفاظ کنایه نه دی. فشرت یو سره وی پدیسه زمانیت د غلام آزادول نو چې هو لله د دیانتن بدل خبره باندې لشي. خود قاضی په دربار کې کشرت دی وی چې هو لله سره ما دا ویلی چې دا الله د پاره او آزادول زما مطلب او اراده نو. نو قاضی په دربار کې به نه قبليږي او دیانتن قول مقبول دی. ذکر الفاظ چې هو لله دا معروف ته عتق چې عتق د فارې استعماليږي او په اصول کې تاسو ویلي دي چې المعروف کالمشروط. یو شی چې معروف په عرف یا داسې چې تا شرط لګولې ده اول عرف فی الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار. اقایدر لمخه تیر شوی وا چې عرف لم بشریت کې اعتبار شته. دی وجنه د احکام شرعیه او مدار کله فدی باندې چې کله د نصر تعارض درازي. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن اسماعيل عن قيس عن ابي هريره انه لما اقبل يريد الاسلام. ابو هريره رضي الله عنه چکل را متوجه شو د اسلام را دی وا ومعه غلامه او د نسرخ الغلام وخادم ومضل كل واحد منهما من صاحبه. هر یو د دې دوارونو رخصو د خپل مرګدینا دا مرګدې دی یو بل نرخصو غلام ابو هريره رضي الله عنه رخصو له ابو هريره رضي الله عنه غلام رخصو. فأقبل بعد ذلك وابو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم. دا غلام راغلو ابو هريرة رضي الله عنه النبي عليه السلام سره ناستو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة هذا غلامك قد اتاك نبی اسلام ورلوې ابو هريره د غلام دی راغې فقال اما فقال ابو هريره رضی الله عنه اما خبردار اني اشهدك انه حر ذات سو غوا کوم چې آزاد دی قال فهو حين يقول کله چې آزادولو نو دا اشعار ابو هريره رضی الله عنه وي يا ليله من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجتي وي تعجب دا غشپيدو دا غشپينا تغيد اوګدوالي او د مشقتنا چې غيد کفر دا وطن نه مال نجات را کوزيت د اخلاص کوم غلام پسې ګرځیدم ګرځیدم غلام پسې پاتې شو د نبی اسلام والسلام مجلس لراغم د کفر د وطن نه نجات منلو غلام آزاد کو وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد اقرا النبي الاسلام في جوافه چې اني اشهدك انه حر ذات سو جوابكم چې آزاد د الله د پاره وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا موسى ما قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن ابي هريره قال لما قدمت على رسول الله على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق نبی الاسلام لچراغم او الله په اسلام باندې عزتمن او مشرف کوم نماوي يا ليله من طولها وعنائها اي تعجب دا غشپي د اوګدوالي او مشقتنا على انها من دارة الكفر نجتي اغي مال د کفر دا وطن نجات را کو قال وابقى مني غلام في الطريق ويمان غلام فلاره کې تخصيده له شزرات لم فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته نبی الاسلام لراغم د اسلام غ بيعت مي ور سره وکړو فبينا انا عنده يطلع الغلام فمن ذلك جزا نبي الرسول صلى الله عليه وسلم راح دار شو فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره هذا غلام نبي الاسلام يا ابو هريره هذا غلام جراغ فقلت هو حر لوجه الله ما ولد الله لفار ازاد دي فاعتقته ما ازاد كلو قال ابو عبد الله لم يقل ابو كريم بن علي اسلام حر وبه قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا اسماعيل بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن اسماعيل عن قيس قال لما اقبل ابو هريره ومعه غلامه وهو يتلو الاسلام فظل احدهما صاحبه بهذا وقال اما اني اشهدك انه لله باب ام الولد باب ده بيان ام ولدك ام ولداغا وين جلوي جمالك وسيد داغي سر الزيكت كي داغين اولاد پیدا شي مالك دمرغ نرستو او داغه د مرګ نه پس دا بیا ازادي د ام ولدي خرصول دا جایز دي کنه نو جمهور اهل علم ائمه اربعه دا وایي چې د دې خرصول جایز نه دي البته خلاف پکې د داوود ظاهري شته امام شافعي رحمت الله عليه هم یو قول منسوب دی چې غوي د ام ولدي خرصول جایز دي امام بخاري رحمت الله عليه هم د دې د بيع د جواز قائل دی ذکر په دې باب کې حدیث ذکر کی انت لذ الامه ربتها دا غي مطلب دا دی چې خپل لور یا زوی بل خپل مور واخلي چې ام ولده ده دا به خرسيږي تر دې چې خپل بچی له ورور سي خپل بچي چې نور دې لور دا یا زوی غي بل خپل مور واخلي خو دا حدیث مطلب دا دی چې قیامت علامات دا دی انت لذ الامه ربتها دې مسله کې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سنسی صحیح صریح نه راغله چې د ام ولدی خرصول جایز دی یا حرام دی البته عمر رضی الله عنه د صحابه کرام روان دي د دین منه فرمایلی و چې امهات الاولاد بن خرصوي او فرمایلی لا تباع ولا تهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فاذا مات فهي حره ام ولدا دا بن خرصول شي نه بچاله بقول شي نه به سوک میراث وي مالک متن فائدہ اخلی ترکه مشری ژوند دې کله شری مرشد ابو آزاد دی امام مالک په موطأ کې دا امام بهقی په سنن کې دا اثر د عمر رضی الله عنه ذکر کړی وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه ان تلد الامه ربتها قیامت د علامات ندادی چې وین زبا دا شوبه دې گئی وین زبا خپل مالک او سید لرا هغه به واخلی کتاب الایمان کی 50 نمبر باندې دا حدیث تیر شوه جمهور اهل علم وایي چې دې مطلب دا نه چې وینځه خرصول جایز دي بس د قیامت یو علامه نبی اسلام ذکر کړی دی وینځه خرصول د ام ولدی د خرصول یا د خرصول ذکر پکې نشته وبه قال حدثنا ابو الایمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروه بن الزبير ان عائشه قالت كانت عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة. قال عتبة: إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبد بن زمعة. فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي، فعهد إلي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة: هذا يا رسول الله أخي ابن زمعة، ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراش أمي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة بنت زمعة، لما رأى من شبهه بعتبة. وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث بار مخي ذكر شبه كتاب البيوع كي باب تفسير المشبهات كي جلد ثاني كي در لتير شبه فجلد أول كي 2053 نمبر باني باب بيع المدبر. اباب دغه بیان د دې کې چې مدبر غلام د خرصول شي کنه، مدبر غلام لوی چې مالک ور لوی زما د مرګ نه رسو به آزاد دي. دې مسلې وضاحت مخکې تیر شوی و. مدبر خرصول لذي ته حکم نه دا حدیث چې کوم په دې باب کې ذکر کای، په باب بيع المدبر کې در لمخ کې ذکر شوی کتاب البيوع کې 2230 نمبر باندې. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. قال جابر: مات الغلام عام أول. جابر رضي الله عنه يقول بك ألبان دا غلام وفات شبه. باب بيع الولاء وهبته. باب دفع بيان دليك شي ولا دا خرسول شكنا دا شال بخل شكنا. نبدي ترجمة الباب لاندي چه مصنف رحمة الله عليكم حديث ذكر كي فاغي كدا دي چه دو ولا خرسول دارنگي چاله حبكول دا جائز ندي. رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا منا فرمائي لنا. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. نبي كريم صلى الله عليه وسلم دو ولا دا خرسولنا دارنگي أغدت دا اغید بخلون ممانعت او من فرمائی لدا. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت: اشتريت بريرة فاشترط اهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقيها، فان الولاء لمن اعطى الورق. ولا دا اغا چاہ دا پارا دا چیغت پیسی او دراہم ورکڑی ورق ویلے کے دیش سپی نظر اللہ فقواب پیسی دا سپی نظر نجوڑی وی دراہم بے ورلوی فاعتقتها. ام المومنین ویلا بریر ما ازاد کرو ورضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. فدعاها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخیرها من زوجها فقالت: لو اعطانی کذا وکذا ما ثبتت عنده. دی بریر ویلیو کذا خاون مغیس مال دمر دمر مال را سید سرگ پاتی کیگم فاختارت نفس هذان غرہ کرو. حدیث بار مخی تیر شو کتاب الصلاة کی تیر شو کتاب الزکاة کی کتاب البیوع کی. باب اذا اثر اخو الرجل او عمه هل يفادى اذا كان مشركا. باب دی پا بیان دی کی چکل دی یو سڑی رور پا قید کرا وستیش یا تری پا قید کرا وستیش رشتدار او محرم، هل يفادى اذا كان مشركا، نو داغه په فدیه به خلاصول شي؟ جوابدار چې نه به شي خلاصول. او مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی لکه عباس او عقیل رضی الله عنهما د علی رضی الله عنه په عیسی او برخه کې راغلی په بدر کې خلاص کړی شي وینو. امام بخاری رحمت الله علیه غرض او مقصد په دې ترجمه الباب سره ده چې یو رشتہ دار د چا په ملکیت کې راغی، نو صرف په ملکیت کې راتلو سره دینه ازاديږي فورا. او مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب صرف احناف باندې یو قسم رد کوي چې مذهب د احناف دا دی چې څوک د یو خپل رشتہ دار د زو محرم مالک وګرځي نو آپې سمدستي ازاديږي. من ملک دا رحم محرم عتق عليه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی فدی ترجمه الباب لاند چې امام بخاری رحمت الله علیه کوم احادیث ذکر کړی دي چې علی بن ابي طالب رضی الله عنه رشتہ دار عباس رضی الله عنه دارنګ عقیل چرور او عباس رضی الله عنه ترو دای مالکانو ګرځیدل خدای آزاد نشول. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دا په اصل کې دای مالکان شوینو دا په دغه وخت کې د اسلامي حکومت قیدیانو د یو فرد من الافراد ملکیت پرې باندې لانو راغله ورنه خپل رشتہ دار باندې چې چا ملکیت راشي او ازادي پی دغه حدیث د ابو داوود ترمذی او غیره کې راغلی چې من ملک ذا رحم محرم فهو حر. څوک چې یو رشتہ دار مالک شو نو هغه آزاد ده. حضور کې د حدیث د امام بخاری رحمت الله علیه فضیل باندې ثابت نه دی او راجح قول دی چې دغه روایت نه دی ثابت. امام ابو داود، امام ترمذی، امام بخاری استاد علی ابن المدینی چې امام العلل ده هغه دا حدیث له ضعیف شي حدیث ثابت نه ده چې من ملک ذا رحم محرم فهو حر. امام بخاری رحمت الله علیه وی چې رشتہ دار صرف ملکیت کې راتلو سره فورا آزادیږي. وقال انس وقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا. عباس رضي الله عنه نبي الاسلام لويلي چه بدل کی زقیت کی راوسته شو نماز خپل نفس طرف نم فدیه ورکړی او خپل روار عقیل طرف نم. وكان علي بن ابي طالب له نصيب في تلك الغنيمه التي اصاب من اخيه عقيل وعمه عباس. علي رضي الله عنه برخه وي سو په دغه غنیمت کې فکم غنیمت کې زقیت کی را عباس رضي الله عنه او دا علی رضی اللہ عنہ دا رور عقیل رضی اللہ عنہ روستلی شمیو. و بهی قال حدثنا اسماعیل بن عبداللہ قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم ابن عقبہ عن موسیٰ بن عقبہ عن ابن شہاب قال حدثنی انس بن مالک ان رجالا من الانصار استأذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انصار سکسانو دا نبی اسلام نے اجازت وقتے و فقالوا اذن هل نترک لابن اختنا عباس فداءه. مولا اجازت را کنه موږ بخپل خلی عباس رضی الله عنه لا داغه د افیدیه فریدو ماف ته کورلا. عباس رضی الله عنه له خلی دی وجنوي چې د مور سلمہ بنت عمر دا د بنو النجار نوا عبد المطلب بیبی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیا ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بنو النجار له انصار له ماماغان وی د امام اخیلی و هغه به مولا اجازت را کچې د خپل خلی عباس رضی اللہ عنہ دل فی دیا معاف. فقال نبی الاسلام علیہ وسلم لا تدعون منه درہما دل بتاسو یو درہمم نپری لی پورا پورا بتنا اخلی دلی دا مشرکانو سر راغلے و بیا پا قیدیانو کی گرفتار شوئے دے غورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتدار دے تری دے ایم پا کی سر غنیمت کی علی رضی اللہ عنہ موجود دل آغم دے تر دے آغم پا کی سر خو صرف پا ملکیت کی راتلو سر وی دے فوراً آزاد شوه نه ده. فکر خدای چې د دې مالکان شول دی غلام وګرځي درو سم دستي به آزاد شي. باب عتق المشرک باب د په بیان دی چې مشرک کوم غلامان آزادی او رسو دی بیا ایمان راړي دی اجر ګور نه ملاوي کی کنه او یادا چې مشرک غلامان آزاد کینو د عتق متبرد کنه او چې د ایمان راړي اجر ګور نه ملاوي کی او دیجی کم غلامان ازاد کی غلام ازادو لیم سهیدی. و بهی قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا موسیٰ ما عن حشام قال اخبرنی ابی ان حکیم ابن حزام اعتق فی الجاہلیت 100 رقبت و حمل على 100 بعیر فلما اسلم حمل على 100 بعیر و اعتق 100 رقبا قال فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ارائیت اشیاء کنت اصنعها فی الجاہلیت کنت اتحنث بها يعني اتبرر بها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف لك من خير. حديث بار بار ذکر شوی کتاب الزکات کی 1436 نمبر معنی پر کتاب البيوع کی 2220 نمبر معنی. تاکو نو رسو بیا انشاء الله پیر دخلو پدی جلد کم او جلد ثانی کم. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.